أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سورة الرعد داغه سورۃ چې د دې باره کې اختلاف وو، چا وی مکی دی چا وی مدنی دی. تکایت خان کې سیوطی رحم الله لیکلی وو، مدارک والا وی تفسیری مدارک والا چې دا مکی سورۃ ده. او ډیر علما دې له ترجیح ورکړي چې صحیح مدار چې دا مکی دی، اگر چې دلته د پاسه لیکلی دی په دې چې مدنیتون په اکثرو قرآنونو کې دا د سورۃ محمد نرستو نازل دی، د سورۃ رحمان نمخ کې دی، په نزول کې دیار لږ په نزول کې شپږ نوی دی 96 نمبر دا غینه معلومی کی چې مدنی دی. او د یار لسم دی دلته ترتیب کې یار دی صورت مخکې سره ربط په غنو طریقو ګوره. یو خدا چې سورې هود کې او سورې یوسف کې نقلی دلایل ذکر شو، نو دې صورت کې عقلی دلایل تفصیلی ذکر کړي د ډیر تاکید او تنبیه لپاره. دا رنګ مخکې صداقت الرسول صلی الله علیه وسلم ذکر کو، تسلی ذکر کړه هغه ته. نو دې صورت کې جوابات ذکر کړي دا غشوبو چې هغه پر رسالت وارديږي. دا رنګ مکه توحید ثابت کو پادلو. نو دې صورت کې تمثيلات ذکر کړي دا ادله سره سره مثالونه هم ذکر کړي دا ډېر وضاحت ته پاره. دا رنګ مکه تقابل ذکر کو پمینځ د اهل حق او باطل کې په مخکنو دوه صورتونو کې سورې هود یوسف کې. نو دې صورت کې تقابل ذکر کړي پمینځ د اوصاف او د اهل ایمان او د اهل شرک کې دا اوصاف او تقابل وته. داود صورت د دې صورت دو داوی دی، یو اثبات د توحید دی او هغه په غنو طریقو رد کوي پټولو انواع او د شرک په علم باندې، د شرک په تصرف باندې، د شرک په دعا، د شرک په عبادت دا ديار لزره کوي. پایتونو کې دویم دریم سلورم اتم نهم لسم ديار لسم سوار لسم پنځل لسم شپاړ لسم دیرشم دری دیرشم او شپږ دیرشم آیات کې بلدا چې عقلی دلایل تفصیلی ذکر کوي ديار لس اغه پایاتونو غنو کې راځي دویم دریم او سلورم او اتم او نهم او لسم یو ولسم او دولسم او پنځلسم او شپاړسم او ولسم او شپږشتم او درې دیرشم کې. نو بل دا چې پنځه مثالونه ذکر کړي، کوم به مثال سوال سیات کې، دویم مثال شپاړس سیات کې، دریم مثال شپاړس سیات کې، سلورم مثال ولس کې، پنځم مثال بیا ولس کې. دا پنځه مثالونه دي. نو بل دا چې اسماء الحسنا پکې ديار ل ذکر دي، دا الله چې تکرار تل لري. نو پینځم دا چې بل خبره چې تقابل په مندو صفات د موحد او د مشرک کې تقریبا ديار له صفات کې دیمه داوا هغه اثبات د رسالت دی په دغه شپږ شوبو چې هغه په اومو وشتمو یو دیر شو اته دیر شو او نه دیر شو سلوي خیات کې ذکر دي. او بل په شهادت د الله او داغه چا چې داغه سره علم د کتابي 43 آیات کې ورشي او دا اخیری آیات کې د دې صورت دا خلاصه تفصیلی دا ده چې دې صورت کې شپږ بابونه دي. لومبه باب دی اوم آیاته پورې، په دې کې دا اول نه ترغیب دی د الله کتاب ته لومبه آیات کې، بیا آخري دلایل درې ذکر کوي علوي سفلی او وسطی چې هغه دلالت کوي په دې چې الله متصرف دی اوازې دو تین او چار آیات کې، بیا زجر دی لومبه سره د تخویف اخروی نه په انکار د باس بعد الموت دا پنځم آیات کې، بیا دریم زجر ذکر کوي په دې چې دی په تلوار عذاب غواړي په شپږم آیات کې، بیا دریم زجر ذکر کوي په هغه شوبه چې دی په رسالت باندې کول شي آیات او معجزې طلب کولی کنه ناغه اوم آیات کې براشي دی جوابم. او دریم باب بیا د اوم آیات نسوار لس پورې په دې کې عقلی دلایل ذکر کوي پنځو چې هغه په دې دلالت کوي چې علم غیب خاصه د الله ده. 8 9 او 10 او 11 او 12 آیات کې بیا حال د ملائکو ذکر کوي، او هغه اصل کې دلیل نقلی دی سره د تخفیف نه. هغه 14 آیات کې بیا رد د شرک فی الدعاء دی په مثال، او دا نتیجه د اصل کې د مخکې دلایلو. دریم باب بیا د 14 آیات نه 15 پورې دی، په دې کې عقلی نه هم دلیل ذکر کوي په 15 آیات کې. او بیا دا چې خلق د الله منقاد دی بیا دلیل عقلی ذکر کوي لسم، او غیر اعترافي دلیل لشپاړه آیات کې، او سره دا غینه بز جرمی په شرک په تصرف، او دو مثال به ذکر کوي شپاړه آیات کې. بیا عقلی دلیل ذکر کوي یو لسم سره د دو مثالونو نه په ول آیات کې. او بیا تقابل په منځ د دوارو ډلو کې ذکر کوي، اول په جزا کې هم تخویف او هم بشارت به ذکر کوي اتلس کې، او دیم بیا په صفاتو کې نو اهل توحید لس صفات ذکر کوي سره د بشارت نه، دا تلس آیات نواله سریش پورې. ا د مشرکانو درې صفات ذکر کوي سره د تخفیف نه په 15 آیات کې. سرورم باب دی بیا له 15 آیات نواله تر 20 آیات پورې، په دې کې 12 آخري دلیل له زجر و مور کوي په مینه د دنیا شپږ آیات کې. بیا زجر ور کوي په دې چې دی معجزي غواړي آیو 10 آیات کې. په یو 10 آیات کې دی هغه شوبه کړی دا اعتراض کړی دی او غوښتنه کړی دی، نو په اوی شایعات کې بدا او درش کې بدای جواب وشي. او بیا بشارت دی په دوو آیاتونو کې، اتیش او یو کم درش کې اثبات د رسالت دی په اوی شایعات کې به جوابی ښه یو درش کې هغه وروسته ذکر کیږي. بیا اثبات د رسالت دی سره د بیان نه توحید نه درش آیات کې. بیا دلیل وحی دی، بیا جواب د سوال دی چې دی معجزې طلب کوي سره د تخفیف دنیاوی نه په 31 آیات کې، او تسلی د نبی علیه السلام ته 32 کې. بیا پینځم باب دی د 12 آیات نه 13 پورې، په دې کې عقلی دلیل ذکر کوي 14 او سره زجر هم ورکوي په شرک 13 آیات کې. بیا تخویف دی په 13 آیات کې. بیا بشارت دی 15 آیات کې. بیا نقلی دلیل له اهل کتابونو سره د دلیل وحی نه 14 آیات کې. بیا ترغیب دی قران حکیم ته په 13 آیات کې. شپږم باب هغه د 13 آیات نه والا اخره پورې دی بیا، او په دې کې د فرد شوبو چې هغه پر رسالت راضي په دو آیاتونو کې 38 او 39 کې، معنی 37 کې. او بیا تسلی د نبی علیہ السلام ته 40 آیات کې. بیا تخفیف دنیاوی په دو آیاتونو کې ذکر کړي 41 او 42 کې. بیا زجر دې په انکار د رسالت او اثبات د رسالت کوي د الله په گواهی او داغه شاه چې هغه سره علم د کتاب دی 30 آیات کې. بسم الله الذي هو الحق وكل ما عداه باطل الرحمن الذي عم جميع الخلق رغبة ورهبة الرحيم الذي خص من شاء باطمئنان القلوب خاص بمدد دنون دا الله اغا ذات چه اغا حق ده و طول دا اغا نسوا با دل لی رحمان ذات ده عام کرده ده طول مخلوق تا رغبت و رهبت تخویف و بشارت رحیم ذات ده خاص کرده ده سو کشه غوخت پا اطمئنان دا زلونو بانده الیف لام میم را الله پوئیږي په معنا د دې کلماتو مخکې بار بار تیر شوی دي. او چا پکې تعویلی تعبیرونه کول چې ان الله عالم و ارا، خاص الحقیقت د دې الله ته معلوم دي. تلک آیات الکتاب ترغیب د قران کریم ته، دا اوچت شان والا آیاتونه دي د پوره کتاب، دا اوچت شان والا تلک دا نه چې داغه دا اوچت شان والا دکه تلکا د اشاره د بعید د بارکی کی بار بار میرا دویریو. او کتاب الکتاب دے، کامل کتاب دے، پورا کتاب دے، نو معنا بدا سکے چې دا او چت شان والا آیاتو ندی د کامل او د پورا کتاب. وحبت الزحیلیم تفسیر کی دا معنا کرے وا او اللذی انزل الیک من ربک الحق، او آغا چرا لے گلے شہد تا تستا درب دا طرفنا حق کتاب دے. پورا مخ کے صورت کے صفات دا قرآن کریم ذکر کریو کنا كما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه وشمرا القران يوصف الدال جدا زانه لي جوشوي ما كان حديثا يفترى زين دا مصدق دي لكن تصديق الذي بين يديه ندريم دا جدا مفصل لي تفصيل كل شيء نسلورم دا جي هدايت دي نپنزم دا جي رحمت دي نشبغم دا داسې کتاب دی چې الکتاب کامل کتاب دی. نوم الحق وګوره دا صفات ذکر شو کنه، او مخکې سره مربوط هم شو اخیری آیات سره د دې ربط ته، ځکه ترغیب شروع کو قران کریم ته چې اخر د مخکې صورت او ابتدا د دې صورت یو بل سره ولګي کنه. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر د خلقونه ایمان ته ناراضي سوال دار دي چې دنیا کې خو اکثر خلق د ایمان داري کوي مان الله مني نو ایمان نه مراد ایمان شرعي دی ها ځکه مخکې تیر شو چې دنیا کې خو ډیر خلق داسې شته چې د ایمان داوي کوي خو ما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون یو څل شپږ آیات کې مخکې سوره یوسف کې چې ټیک ده د خلی داوي وکړي وی په حقیقت کې مسلمان نه نو دلته هم هغه مسلمان مراد دي چې هغه شرعي مؤمني کنه ایمان نرولی شرعي ایمان لغوي و پکې سیدا یا چې په خپل به ایمان ایمان کوي او حقیقت د ایمان نه پړږي نو اوس دلایل ذکر کړي الله الذي عقلي دلیل له په سبيل له تنبيه دي د تنبيهات مويخه الله الذي الله غزاد ته رفع السماواتي چ پورته کړی دي اسمانونه بغیر عمدن بغیر د داسې ستنونه ترونه چې تاسو وینئ معنا داسې ستنې نشته چې تاسو وینئ که ستنې یې نه تاسو لیدئ نشئ یو معنا ده دا په صورت کې چې را ترونه ها جمله نه دا د عمدن د پاره صفت شي ځکه جمله د نکره د پاره صفت راځي جمله من هيصل جمله قوت د نکره کی دویم دا چې را ترونه ها حال کا چې حال کې نو معنا کې بلک بدلیدل لاشي ابدا سی بیا بغیر آمدین بغیر دستنونا تراؤنا ها پا داسی حال کی چی تاسوینے داسمانونا چستنی و تنشتا دستنو دی مورا دوارو تعبیرونو کی فرق شتا رنبی کی داری چستنی داسی ستنی چی تاسوی اوینے اغا نشتا نو داسی ستنی چی تاسوی نوینے داغی نفی مفی نشتا کنا نیس بات ستا نو کی دیشی داسی ستنی چی منگی نوینو او دویم صورت کی امانا لائی چ بغیر د ستنو نه تراونه ها په داسې حال کې چې تاسو وینئ د اسمانونو چې به ستنو لاړ دي تاسو ته ګورې ستنی نشته کنه د ستنو نه خیراله بیا صراحتن ثم استوى على العرش بیا برابر شوه د خپل تخت باندې د خپل شان مناسبه وردا بار بار تیر شوی د قران کریم کې دا یو زینه وزل دا راځي چې الله په عرش برابر شوه دی دیکھ بیا تعبیرونه مکوا چې مؤوله لګي څوک دا تعویل کوي چې بیا غلبه حاصل کړی دا په بادشاہه ولې مخکې نو حاصل کړی رسو حاصل کړ او یا استوا په معنا د استیلا اخلي نو دلته قران کریم دا ټکی نشو ویلې چې مو ثم استولى على العرش چې ثم استوى یوي دا د معتزله معنا ده او مخکې ما تاسو ته ویلو تفسیر د سورې یونس کې چلته تفسیر مظهری په دې باندې سخرت کړی چې دا کم کسان دا معنی کوي چې بیا بادشاہي قائم کړی دا په عرش باندې او بادشاہی قائم کړی د کوم ځای کې را الله دا څه نشو ویلې دا څه کې نشو ویلې ولې دا الله د صفت نه انکار کوي دا د صفت نه انکار دی یاد ساته او زموږ څومره سلف چې تیر شوی دی مخکې دا غوي دا سه آیاتونه د دې پشان چې قران کې حدیث کې راځي کوم ناغه په خپل ظاهر باندې حملي اخو په کیفیت مونږ نه پوهیږو دا د الله صفت معنا چې الله بارش برابر دی باقی په دې کې دا شوبې مو به او کو به کوم کوا چې دا زما پشان برابر دی یا د بل پشان خو بیا کفر دی د مجسمه نه به جوړیږي نو برابر دی پارش باندې دا صفت مونږ داغه منو خو من غیر تمثيل ولا تکیف ولا تعطیل ولا تشبیه ولا تجسیم ها مونږ پکې کیفیتونه نه وایو برابر دی پارش د خپل شان مناسب بس استوا د الله صفت دی او منکر د الله د کتاب نه منکر دی ګوره وړه خبره نه ده ها او ٹھیک ده چې په دې کې دوه قسمه خلک خوشی چا تعویل کو چا تعویل ته معنا حقيقي وی لکه معتزله د دې وجنه د غی بدعت عقیده کې داخل شي او علما او د کفر فتوی کولی او دویم که سمغه مو اولو چې غی تعویل ته معنا حقيقي نه وي خو یره دا تعویل ځکه کو چې اذهان د خلقو منتشر نشي او چې ته غلط شي ذهن تر نه شي ناګر چې کار خپل نه وو خو بیا هغه بدعت کې نه داخلي ده خو خدا وا اسلمه طریقه دا وا چې دا غی نه ځان بچ کی او د سلف راي اختیار کې لکه څنګه چې حافظ ابن کثیر اون ویلې دي مظهری ویلې دي بلکې زموږ د ټولو سلفونو دا نقل دي تذکرۃ الحفاظ کې علامه الذهبي سمره حفاظ د حدیثو چې ذکر کړي د لومبو طبقو تابعین تبع تابعین دا اکثر قولم دا ذکر کړي ښه چې الله برابر د پارش د خپل شان مناسب او سخر الشمس والقمر او تابع کړي دي د خپل حکم نور اوس وګمې کل یجری لاجل مسمى ار یو چلیږي په وخت مقرر باندې ار یو یار یو روان دی نیټه مقرره تا کوم چې د الله په علم کې دا بیا وخت نیږي رست یو ټیم را روان دی د الله په علم کې زش سما ان فطرت و یزل کواکب انتصرت اسمان بدلی دړي شي او د استوري برو دړيږي ز شمس کو ورت و یزن نجوم انقدرت کله چې نور بخړ راون غون کړي شي او استوري بخړ شي را برو دړيږي ځاړه معنی کولی شي لاجل مسمى يومنا دالون بيوا چلی مدت معینه فی حاطت مدورته کسنت للشمس و شهر للقمر معنی مدی معینه تروان دی وقت مقرر بانده چه پایه که ردی یو دوره پوره کیگی لکه دنور دوره کال کی پوره کیگی او دسپمه دوره میاش کی پوره کیگی ابو سعود حنفی خپل تفسیر کیوه یا لمدت ینتها فیها حرکاتهما او لغایت یتم عندها ذالک دا دیمه معنی دغه وجه ما کم اوکلا روان دی نیتی مقرر تا چه ردی حرکات بختم شی قیامت بشی دابا اللہ ختم کی دوارا معنی کولش یو دبر الامر تدبیر کی اللہ دا ټولو کارونو د دنیا مدبر غده یو فصل الایات وضاحت کی دا دلائلو لعلکم لقاء ربکم توقنون دا پارا چه تاسو پا ملاقات دا رب خپل یقینو لرائے اللہ تدبیر دا ټولو کارونو پا خپل کئی مدبر غده چاته سپارختنه نه دکړي چې څوک دې یو کار ذمہار کړی او څوک دې بل ذمہار کړی لکه څنګه چې بریلیان وي ښا او دې مشر تیر شعر تاسو ته ماویل او احمد رضا خان بریلی داغه کتاب نن سبا چاپ دي اردو نظمونه حدایق بخشش پای کې د شیخ جیلانی رحم الله بارک چې خلق او د پیرانی پیر وي داغه بارک وي بیزی تصرف بھی ہے مازون بھی ہے مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر ټول دنیا د کائنات او تدبیر ویغه چلی یو الله وی یدبر الامر تدبیر کوونکی خزیمه ادم کی مشرکم دا منله مخکې مرته ویلو سورې یونس کې تیر شیو چې مدبر تدبیر کوونکی او تصرف کوونکی په دې ټول دنیا کې الله دی دا تا خو اخیره دا غنم غنده شو د مکی د مشرک نه د ابو جهل نم لاندې شو یو دبر الامر تدبیر کوي الله د ټول کارونو یو فصل الایات وضاحت کوي د دلایلو لعلکم بلقاء ربکم توقنون دې دا پارا چې تاسو په ملاقات طرف خپل یقین ولرئ چې او ټیم را روان دي چې الله ته پیش کیګو او موږ سره بده ژوندګې د زری زری حساب کوي هر څه چې ما کړی په خدي او کبد دي نو بل دلیل او هو الذی او الله هغه ذات دې مد الارض چې غړولې لزمکان زمکه غړولې ده ګور مد نن سبا جدید اهل تحقیق سینس او فلکیات ولوي کنه چې زمکه غون پاندوسته کنه ده هو یو دایره ده چې دا پاندوسته کوره ده کوره وتا غي وي او دلته قران کریم وي مد تا غړولې ده کنه نو پاندوس غړېدلې نه کنه د دې وجه تفسیر قرطبی والي فی هذه الايه رد على من زعمان الارض كالقره دی آیات کې رد پاغشا چې هغه دا ګومان کوي چې زمکه ده کوره په شان ده لیکن دا خبره داغه غلطه ده انسان نه نو هغه د خپل علم مناسب خبره کړې و او نن سبا تحقیق سره دا خبره ثابت شوه چې زمکه ده کوره او دا یو لوی پندوس دی لوی ګول ده خدا مد کورویت سره منافقونه نه کنه لکه څنګه چې غټ پندوس دی او دا غي د پاس یو میګی روان دی داغه د پاره سطح ده داغه د پاره مد خدا ماستا په نسبت کې ګول ده نو ګولې ګولې بوینو نو زمکه هډېره لوی ګول ده کنه دا هوړه ګول نه ده او هوړه کوره خونه ده کنه د دې وجنه مد په اعتبار د سکونت سره ده او کرویت په اعتبار د حقیقت سره ده حقیقت کې کره ده لیکن زماستا د پاره الله غړولې ده ځکه مونږ پکې وخت یې رو نو مونږ د پاسه یو امریکا د لاندې ده یا دا چې وایي چې هلته ورسې نه هغې د پاسه دی مونږ د لاندې شو کره ده که نه دکه وجه ده چې سن دلته ستا نور ډوبېږي نه هلته راخېږي کم از کم بعضې ځایونو کې اګر چې بعضو کې ډېر دی ځکه امریکا ملک ډېر غټ دی او بای زینو کې 12 غنټې تفاوت دی چې دلته شپکیږي هلته روسکیږي او چې هلته روسکیږي دلته شپکیږي الټا روان دی یو بل نه دا لاندې ده کنه کله ازمکه په برما باندې برما کې کنه نیغو نو دای په سر باندې بوزي کته خدا سو کولی شي چې دا دور لوی سطح ده کني دی بدا کړیو مو چې آسان لار به ځان لګتلې و چې راشه سورنګ جوړ کړو نیغ باخوا ټوپ کې جوړته بناستي نو یو خدا را چې په ازمکه کې الله یو په پیدا کړی دمر تیز او بدا چې ستد دې خپل رفتار نه کم از کم زر فټه پکته لاړ شي نو بیا به سوشيټینګ نه کې اجه دا غیر لا پکته لاړ شي کنه بیا د لا باده په بره کوي نومره د وګو پرشر دی ها تاسو بلی دی کنه دلته تاسو په خپل کې دلته ارسه د لا په بره راوښتي او کنه راوښتي زموږه کې الله دن نه د پرشر یې خېره بل دې کې جیسونه دي خطرناک ارسه پکشتا یعنی دا شی بم دی کړو خدا زموږه دا لوی ګولایي دی دلی والله حلم چې سوره ده بعضې خپل اندازې لګولې دي کنه اندازې ځان لري چې کم از کم ادنا ځای کې جینو 35 میل ده 15 درش میل ده دی غټواله دی ډبلواله دی کنه اوس الله ته پته کې دي چې دین هم غټي بای زینو کې ځکه کوره کې دا قانون دی چې د مرز نه مرکز نه حسابې نو مرز غټ راځي ډیر راځي د غاړو نه چې حسابې کنه نل ته لګواله راځي نری کېږي نو کې دي چې د غاړو په اعتبار دی باید زینه داسې چې 2200 کیلومتره 2200 میله چې کم دی نه دا غي غټوالي کنه دبل والی والله حالم خو مطلب زما دا او چې تفسیر قرطبي والوي وی څوک چې وی چې قرره نه دا صحیح نه دا غلط شوی دی غلطه خبره کړی ده دې کې رد دی پاغي باندې رد نه دی مو سرینو کې عالم تیر شوی دی هغه وخت دا خبره مخه تراله چیرې اوس دیو دا چې سورلی جوړی چې او پاوا کې رواني او به اوس فننه جوړی ته پای کې به خلک مزل کوي د یو ځای نه بل ځای ته توجه نه کوي راته چې دا لا سوې دا غلطه خبره دی چې څوک دا وایي نن سبا دنیا جازونه کوي هغه سیسټم کنه هغه خپل علم مناسب خبره کړی لکه نه هغه دا ویلی چې نه دا څنګه دا وایي مدیت د کرویت منافقونه دي چې تر دینه دا دلیل نه چې ځمکه قرانه ده مد لرزا غړولې ځمکه وجعل فیها رواسی او پیدا کړی دی پاره کې پاخه غرونه وانهارن اولی انهارن من مياهن جاریتن فی الارض فیها منافع الخلق پدې کې دا چې وبدې چې چلیږي روانې دي چینې دي ولې دي خړونه دي کندې دي ومن کل الثمرات او د هر قسم میوونه جعل فیها پیدا کړی دی پدې ځمکه کې زوجین جوړای اسنین دوا جوړای دي څنګه دوا جوړای دي میچاوی لکه یو خوک دی نو بل تریو دی یا یو لون دی نو بل وچ دی یا یو سپین دی نو بل تور دی یا یو ګرم دی نو بل یخ دی یا یو لوکی دی نو بل لوی دی قرطبی وی مانک الحلو والحامض والرطب واليابس والابيض والاسود والحار والبارد والصغير والكبير خو فرا چې مشهور عالم دی هغه وی زوجین نه مراد دادی چې ذکر او انسالی زمکه کې چې الله کوم سیزونه پیدا کړی دی میوی نو په میوو کې نارینه او زنانه دواړه شته ادا اوس منی زراعت والا ښه دینه تاسو کړه نباتات او ماهرین چې کمی کنه ناغي برته وي چې او واقعي داسې دي هغه تحقیق وکړه واټنه والا ناغي ته پته لګي چې او وګوره یو ځاور دی آیاو دا پدې کې الله مادي پیدا کړی دي او همدارنګه نارینه پکې پیدا کړی دي وی پدې وونو ټول وونو کې هم نارینه شته هم زنانه شته سیوا د کینې کېله زنانه دا ونارې نشته نور چې کوم ده او بیا د الله تنظیم ته وګوره خلکو وای دا انډک سونډک بادونه دي دا غزینه چې سلې شروع شي دا غنر نه دا غې څه پرزی دی هغه واخلي په هوا کې او په هغه بلې ورو غردي چې ورو غردي نه هغه بار واخلي ښا بیا به چې کله دې د پاره خلکو قلمونه هم لګول نو قلم هم نور څه نه دی خو دا دغه شکل لیکنه چې د نارینه او د زنانه یو ځای کېدل دی او دا غې سره بار زیات شي کنه نبی علیہ السلام چې مدینه منوره کې لوبه صحابه کرام ولید لوغي قلم کو نبی علیہ السلام ولید دا څه کوي ځان هم په غضب وخت کړل دا وروخت و تاسو قلمونه کوي نه دی پری خو چې نبی علیہ السلام را ویل په کال میو کوم شو نبی علیہ السلام ویل دا څه کال میو ولې کوم چې موږ منور کله قلم کو قلم سره میو ډیر و اته وی چې مکه هغه ما خو دې و نه ما خو تاسو ډیر مشقت یې خدای انتم عالم به امور دنیاکم د دنیا په کارونو غو تاسو خو پوهیږئ کوي قلم د دینه منه خو نه راغلی کنه نو مطلب می دا چ قرآن کریم وی دو جوړی دی خو دی پسیم لار شتلته خو سمرات ویلی دی مون وایو په دنیا کې چې کوم شی موجود دی پېګه جوړی دی یو یو ذره راواله د کائناتو دا سيزونه چې کوم جوړ دی اجسام کنا جرام جوړته وي د دې چې کوم خلیات دي کنا په خلیو کې ادنا چې کوم دا هغه ته اټم وي کنا په هغه اټم کې هم د الکترون او پروټون ته پروټون او نیوټرون دی وګي معنا دا ډول یو دی نه لاغې ته هغه جوړ شوی ده دا پې کې کولیه کې دن نه د اجزادي نه د کشان دی وګوره چې د دنیا څومره سيزونه چې دي کنه دا په جوړه باندې بنا دي چې دوه نه نه کیږي ها دا بجلیم ته تا بلد نه یخ کار دی او ګرم دی ها نه صرف د یخ نه بلیږي نه صرف د ګرم نه بلیږي جوړه به نه لاغي بخار کوي ها دا چې والوي په هر یو سيز کې دا جوړه الله پیدا کړی دي او دلته صرف د ثمرات ذکر کړی ګورې من کل ثمرات جعل فی ها زوجین اسنیم دا هر قسم میونه پیدا کړی دی پاغه کې جوړه دوا نر او ماده لکه څنګه فرار رحمه الله وی یا غمانه او کچې کوم قرطبی ذکر کړی دا چې دوه دوه قسمه خوږ او تریخو یا لوند او وجو یا تور او سپینو یا لوک او غټو یا یخو ګرم یو غش لیل النهار را غولې شپه پر ورځ باندې شپه پر ورځ رو غولې نو ورځ پټه کې او شپه شي دا ګڼ دلایل لیکنه ان فی ذلک الایات یقینا پدې کې خامخا غن دلایل دي چې قومي تفکرون فائدې داسې قوم ته دا چې سوچ کوي چې څوک سوچ کوي کنه هغه ته نه فائدې غلطي شي چې او دا د الله په وحدانیت دلیل دی دا الله په یو والی دلیل دی وګوره دې زمکه کې څومره میوې پیدا کړې دي څومره بوټي دي بیا چې دا سوچ وسغلې کنه چیرې توت مخکې پیدا او که توت توخم مخکې پیدا او سیو مخکې پیدا او که سیو توخم مخکې پیدا او دا فلانی بوټي مخکې پیدا او که بیا پر دماغ حرکت وکړي خچې دا سو وای مې چرګ مخکې پیدا او کاګې مخکې پیدا او دا الله دې غزاد دې چې په دنیا کې دا چیزونه خوار کړی دي او وروسته یو ترتیب قائم شول که څنګه چې آدم علی السلام پیدا کو نه چې پیدا یې کنو پاغو کې خدای مور پلار نه پیدا کړی دا خټه نه پیدا کو او وروسته داغه نسل پاغه طریقه را دي چې کوم انسان دو تولید طریقه ده کنه داغه د افزایش نسل طریقه ده نو د کشان دی پدې کې هم د افزایش نسل طریقې وروسته پیدا شو اول نه کیدی چې الله ونه پیدا کړی کیدی چې دوه مې پیدا کړی اب هغه ته پدې کنه او نو یې تفصیلات باندې مو مکلف یو نو سم مسله ده دین چې خامخا ضروری کنه په مونږ یې وینو مخه ده خو دومره ګورو چې جيبه کاردار دی چې وفل ارض قطع متجاورات دي ته ګوره دی بل دلیل کنه خو پوښي او پزمکه کې ټوټي دي متجاورات یو بل سره گاونډي یو بل سره پیوست و جنات نو باغونه دي ان اعناب د انګورو و زرع او فصلونه دي و نخیل او قجور دي سنوان ډیرو سانګو والا و غیر سنوان او بي سانګو یا سنوان ګوري ګوري و غیر سنوان او رنگ رنگ یسقا بماء واحد چوب خوري کی دي شي په یو قسم وګو یو قسم وګو ټول ته ورکیږي او د زمکه د دارونه دیو تخپل جړړي کوزي کړی دی او دا هغه نه په پیپونو کې دا وبراخ کی اسقا بماء واحد خړو کول شي په یو قسم وګو او بیا موږ ور نفصل بعضها على بعض في الاكل وروالي ورکو مون بعضي د دیل په بعضو باندې په خوان کې وګورم میو تا او قرطبی وی هذا ادل دلیل علی بطلان القول بالطبع دا په دهریو باندې سخرت دی چې وسړی پوئږي کنه ولی لانه اذ لو کان ذلک بالماء والتراب والفاعل له الطبيعه لما وقع الاختلاف کته وی چې طبیعت دا فاعل دی الله فاعل نه دی نو دا سوجدا چې سره یو قسم ورکیږي او به یو قسم دی او توت دا د سیو میونه کوي او سیو د توت میونه کوي په یو ځای کې ونی ولاړې دي دا غیر میوه جدا را د بلی جدا را د پانی رنگ دی او بل نه جدا دی بلکې د هغه کسانو نه چې ماهر دي دی ونو دی لرګو دا غیر ته پوسو کر رګونه دی او بل نه جدا دی جدا جدا رګونه پکې راغلي دي پانی میوه جدا دی خوندونه ذائقې جدا دي خاصیتونه جدا دي دا ته باونه ته پوسو کا نا برته وي چې دا میوه خوش کدا او دا رطب ده دا یخ ده او دا ګرم ده دې کې دا فایده را دې کې دا د دې دا قسم خوند دې خوندونو کې بدلې دلالو ذائقو کې بدلې دلالو دا رنګ د ویټامینو د پروټینو د لحمیات او غیره په لحاظ سره پکې بدلې دلې یو کې اوسې سیوا دې بلکې بل دې بلکې بل دې بلکې بل دې دا ولې په بوخو یو ده سره خو یو ده او سره د دې نه دا دور سيزونه دي مختلف پیدا کړه ته لګره چې فاعل الله دې اصل کې ښا کون کې یو کیو خاصیت چې یو بلکې بل خاصیت چې یو بلکې بل خاصیت چې یو نو فضل او بعض اعلی بعض فی الاکل حسن بصری رحم الله سید التابعین دی هغه وی ودا اصل کې او مثال الله دل ذکر کړي څنګه هذه مثل ضربه الله تعالی لبنی آدم دا مثال دی الله د بنی آدم د پاره پیش کړي وهم مختلفون في الخير والشر والإيمان والكفر كاختلاف الثمار التي تسقى بماء واحد او حال دا چې دی په خیر او شر کې او په ایمان او کفر کې مختلف دي لکه څنګه چې میوه کې اختلاف شته حالانکه نسل یو را روان دي د آدم علی السلام بچی دي لیکن یو تو ګورا هغه خیر وانه دی او بل تو ګورا هر وخت په طرف کې شر ګرځي هر وخت په طرف کې شر ګرځي خو چې قدم اخلي نو شر ته نه را جوړيږي او بل تو ګورا چې قدم اخلي نو خیر کارونه کوي یو تو ګورا دا هغه عقیده د ایمان ده د الله د وحدانیت ده د الله په کتابونو د الله په پیغمبرانو ایمان دی او بل عقیده د کفر ده او د دهریت ده دا وګوره اختلاف دی کنه سره د دینه چې پر نسل یو دی دا الله جل شانو دلیل پیش کوي مثال ذکر کوي وی اصل کې د مقام کې ها ان فی ذلک لآیات یقینا قد دغ انقلابات کی گن دلائل لی ذلک اشاره د انقلابات ده یقینا پدې کې خامخا گن دلائل لی ولقوم يعقلون فيداد اس قوم تدا چې عقل لري عقل لري نو ټیک ده چې عقل پکې نه کړي نو هغه دې دلیل نه څه فائدہ نشي اغستې چې فائدہ تي وانه لري نو کافر او کافر پادشي په دنیا کې ښه تیار کې وو تیار کې پادشي رڼا تر نه شي دا هغه وجه دا ده چې دا هغه نه فائدہ وانه غستا الله جل شانو دی دلائل دی پکی خلی قوم ان لیلان تلام دی انتفاعوی لکه هدل المتخین کی مجد مانا کری وا خو فیده دا سی قوم ترش دا عقل نکار و آخری نو خو گورا تو قرآن کریم عجیب ترتیب تا چې فکر چونکه اعلا مرتبه دا تدی وجن آگیا مخ کے ذکر کرا چه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون سوچ کئی او کم از کم که فکر نشی کول ان عقل خو پار انسان کې الله یې خیر کنه وی دا عقل له کار واخل کنه زه ور بسید زمو مرتبه ذکر کړه چې زه که فکر دې کار نه کی او ډیر تحقیق نشی کول ډیر تحقیق نشی کول ډنګو ته نشی کو زیره دا سر سر عقل دې اوس غلا ونم کارو کی ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون بیا ور بوس الف لام را الف لام میم را الله پویږي په معنا د دې کلماتو تلک آیات الکتاب دا اوچت شان والا آیاتونه دي د کامل کتاب والذی انزل الیک من ربک الحق اوغا چرا لګل شوی دی ستا طرف ته ستا رب د طرف نه حق کتاب دی ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر د خلقنا ایمان نه وروړي حقیقتا یا شران الله الذي الله غزاد دی رفع السماوات چې اوچت کړی دی اسمانونه پورته کړی دی اسمانونه بغیر آمدن بغیر دستنونه تراونها پتا سی حال کی چې تاسو وینئ چې بغیر دستنونه دی یا دې معنا بغیر آمدن بغیر د داسستنونه تراونها چې تاسو وینئ غیلرا ثم استوى على العرش بیا برابر شوه دی په تخ باندې په عرش باندې د خپل شان مناسب وسخر الشمس والقمر او تابع کړی د خپل حکم ور اوس پګمای کل یجری لاجل مسمى ار یو چلیږي په وخت مقرر باندې یا هر یو روان دی نیټه مقرره تا یدبر الامر تدبیر کوي الله تعالی د ټولو کارونو د کائنات یفصل الایات وضاحت کوي د دلایل لعلکم بلقاء ربکم توقنون دې د پاره چې تاسو په ملاقات درب خپل یقین لره او هو الذی والله حق ذات دی مد الارض چې غړولې د زمکه پر کړې د زمکه وجعل فيها رواسيا او پیدا کړی دی پاغه کې پاخه غرونه مضبوط غرونه وانهارا او بيدون کې او بو ولې کندې نیرونه او چینه ومن كل الثمرات او د هر قسم میوونه جعل فيها پیدا کړی دی پاغه کې زوجین جوړه اسنې نه دوا دوا یغشل الليل النهار راغولیش په پرواز باندې ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې خامخا دلائل دي لقوم يتفکرون پدې داسې قوم ته دا چې سوچ کوي وفل ارض او پزمکه کې قطعون ټوټي دي متجاورات یو بل سره په گاون کې یا ټوټي دي یو بل سره په وس کلی یو بل سره نږدې دي او جنات او باغونه دي من اعناب اند انګورو وزرع او فصلون دي ونخيل او قجور دي سنوان ګورو سانګوالا وغیر سنوان او بی سانگو یا رنگ رنگ یسقا بماء واحد چوب ولور کی دیشی او قسم بو خروب کولیشی پا یو قسم بو ونفضل بعضها علی بعض فی الاکل او غروال ورکو من بعض دیل پا بعض پا خون کی یا پا میوکی ان فی ذالک لآیات یقینا پا دیکی خامخا گن دلائل دی قومی یاقلون فیده دا سی قوم تدا چاقل لری